Ce prindeți azi, mâine, poi mâine, cum le dictează Dumnezeu, cu atâta rămâneți. Referitor la învierea Domnului, la patimile Domnului, la toată jertfa de pe Golgota, se poate discuta zi și noapte. Cum îmi amintesc de pilda aceea cu doi monahi care, la lăsata secului de postul mare, au început să vorbească de Dumnezeu și atât au vorbit că s-au trezit bătând clopotele. Ei crezând că bat clopotele de înviere, de utrenie, de fapt băteau clopotele de înviere. Atât au discutat despre Dumnezeu timp de 7 săptămâni, și pentru ei nu a fost nici oboseală, nici somn și nici neputință. Deci a discutat despre Dumnezeu, consider că este cea mai frumoasă lucrare, cea mai frumoasă vorbire și mai ales dacă te și pasionează și o trăiești, ceea ce vorbești, atunci îți cuprinde toată ființa ta. Vedeți, frățime voastre, când discutați despre cineva drag, parcă tot ai discuta și nici ochii nu se închid și nici stomacul nu flămânzește și nici mintea nu obosește. Și peste toate acestea parcă te simți și altul. Extrapolat această idee, l-a vorbit despre Dumnezeu, dar pentru cel care îl caută pe Dumnezeu, deducem că nu este altă vorbire mai frumoasă decât să-L vorbești pe Dumnezeu în tot ce a lucrat pentru noi oamenii. Aș zice să purcedem câteva minute sau cât ne vor ține cingători de minții la a vorbi de Dumnezeu, să atât de frumoasă dumneiască și suntem puși la diferite încercări din toate punctele de vedere, aș vrea să explic ce este sabatul și de ce acest sabat noi îl sărbăm duminica și nu sâmbăta. Sabatul era ziua de odihnă în legea iudaică. Deci, cum spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu, într-un început, adică atunci, în prima zi, a făcut cerul și pământul, și pământul nu era tocmit. Adică el nu avea putere de viață, nu avea tot ce vedem pe el. Și tot în aceeași zi Dumnezeu a făcut și lumina. Și apoi Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric Și așa se încheie la facere, adică în primul capitol al Sfintei Scripturi. S-a făcut seară, s-a făcut dimineață, ziua întâi. Iar ziua întâi nu era alta decât ziua de duminică, în cronologia zilelor săptămânii, săptămânii a lunilor și a anilor. Deci timp de 6 zile Dumnezeu lucrează toată lumea înconjurătoare. În a 6-a zi l-a făcut pe om și l-a așezat în ceea ce a zidit timp de 5 săptămâni, ca pe un împărat, nu ca pe un oarecarele, ca pe o viețuitoare a celor ce a făcut până atunci. Ci l-a îmbrăcat în toată porfirea lui ca pe un împărat și i-a zis cu putere de stăpânire: luați și stăpâniți pământul. Prin acest cuvânt se înțelege că i-a dat sceptrul puterii și la glasul lui Adam toate se cucereau ca niște slugi. Cele mai fioroase fiare care le vedem noi astăzi erau ca niște slugi și discuta Adam cu ele. Adam le-a pus nume la toate după caracteristicile lor, după atributele lor, însușirile lor. Era Adam într-o mare slavă de lumină, fiind împărat peste tot ce era în jurul lui. Avea și o poruncă de la cel ce i-a dat stăpânirea să nu mănânce din pomul oprit. Singurul pismaș al lui Adam, din toată zidirea lui Dumnezeu, era diavolul. El era deja căzut datorită orgoliului lui, datorită invidiei scaunului Dumnezeu. Păcat care este capital pentru tot ce are minte. Deci pismuind pe cel de lângă el, iar acesta care l-a făcut diavolul, acest păcat de a-l pismui pe Dumnezeu, este în apogeul greșelii, din cauza că zidirea, iată, îl pismuiește pe ziditorul. De îndată ce diavolul era zidirea lui Dumnezeu, uitându-se la Dumnezeu, că avea slobozenie să-i vadă fața lui Dumnezeu, și nepăzindu-și mintea lui îngerească și plin de lumină, luceafărul, că așa era numit, s-a gândit în mintea lui să-și ridice scaunul mai presus decât scaunul Dumnezeirii și să se facă Dumnezeu. Nu vreau să intru în amănunte în aceste cugetări satanice, dar dacă ne uităm cu o minte lucidă la noi, ori în noi găsim un vierme, mai mic sau mai mare, tot din aceeași origine a pismei, ori dacă nu găsim chiar oameni care ne înconjoară, ajungând până la sfidarea lui Dumnezeu în acea gândire luciferică: unde ești tu, Dumnezeule, să mă bat cu tine? Îmi amintesc de un filozof care nobilate Dumnezeu cu mintea înțelepciunii. A spus și a rămas întipărit în cartea istoriei, omenirii, că dacă Dumnezeu m-ar fi chemat pe mine la facerea lumii, eu aș fi făcut lumea nu așa cum este ea. Câtă aberație, câtă nebunie! Deci un om care este prins în atâtea neputințe, iată-l cum sfidează pe Creatorul. Și bunătatea Creatorului o vedem atât de nemărginită, că de la el curgând viața și paza ta, totuși tace și te iartă. Și-ți merg zilele tale tot în aceeași slavă, în același corp, în aceeași cinste, până când, după firul vieții omului, Dumnezeu seceră șirul zilelor tale și apoi te duce ca să vezi cum ai trăit, cum ai sfidat și pe cine ai sfidat. Deci îl vedem pe Adam deja căzut din Eden, mușcând din acea călcare de poruncă, din acea momială a diavolului. Odată căzut și scos din Eden împreună cu Eva, a fost dezbrăcat de acea lumină imperială, de acea porfiră cu care era el înnobilat de către Dumnezeu. Chipul lui era jalnic. Cum am spus aseară, ca să fiu pe înțeles, închipuiți-vă un împărat în toată slava lui, în toată cinsta lui, cum ar arăta atunci când este jefuit de tot ce este pe el și tot sceptrul puterii lui este lipsă din mâna lui. E un nimeni și un nimic. Și îmi permit ca să fiu mai la obiect, dar îl amintiți pe Ceaușescu cât de mare era și cât de umilit era atunci când era înconjurat de niște oarecare soldați, parcă ți era milă. Închipuiți-vă cum arăta Adam jefuit de toată slava lui. Și ni l-a spus Mântuitorul prin insuflarea Duhului Sfânt, prin gura evangheliștilor. Un om oarecare le coborat din Ierusalim în Erihon și a căzut între tâlhari. L-au dezbrăcat, l-au bătut, l-au rănit și l-au lăsat în cărare abia viu. Ca să îngrituim cuvântul acesta și să-l aducem la noi, ca acel om care coboară din Ierusalim în Erihon, putem să fim noi. Vedeți că omul necăzind porunca lui Dumnezeu cade în păcat. Și după ce te-ai îndulcit de acea roșcovă a păcatului, apare remușcarea, apare ruptura minții, zdrențuirea minții și aceasta poate să ajungă atât de rănitoare, atât de caustică, încât că poți să ajungi la desnădejde. Atunci ai mustrările de conștiință, Doamne, dacă n-aș fi căzut în păcatul acel la mată. Dar atunci când muști din momeala păcatului, nu gândești. Dumnezeu, gândind în filozofia sa divină, la gândirea omului de remușcare, i-a pus chip de pocăință. Că omul este les necăzător, mai ales dacă este depărtat de porunca lui Dumnezeu. Iar pocăința nu o putea pune în alt fel decât să vină și să ne ajute. Și în aceeași Evanghelie, care îl arată pe Adam unde a căzut, adică între tâlhari, în cărare și avea viu doar o scânteie de viață, îl vedem cum trece pe lângă el un levit, un preot, dar nu poate să-l ajute. Și în final vine un samarinean și acela se uită la el, se oprește din cărare, îl vede, îl compătimește, îi unge rănile cu un de lemn și vin, îl ia în spatele său și îl duce la o primă casă de oaspeți, acolo vorbește cu oaspeții, cu gazdele, îl predă și îi spune frumos, aveți grijă de acest rănit, să-l vindecați, purtați grijă de el, eu vă plătesc, iar când mă voi întoarce, din cărarea în care mă duc, restul, până când îl vindeci, vă voi plăti vouă. Cât de frumos poate să grăiască Evanghelia și să ne arate pe noi cine suntem și cât dar curge Dumnezeu peste cei ce-L caută pe Dumnezeu. Deci iată că ne-a luat Dumnezeu în spate, ne-a găsit păcătoși, cum spunea și Apostolul Pavel Corintenilor, iar voi unii din aceștia ați fost. tâlhari, criminali, beții, prinși în toate patimile, iar acum v-ați curățit, v-ați spălat, v-ați sfințit prin darul Domnului Dumnezeului nostru. Să ne amintim fiecare din noi că poate aceeași am fost fiecare. Și iată, dacă a fost cineva și s-a plecat peste tine, cu acea blândețe, cu duioșenie, ți-a legat rănile, te-a spălat, te-a sfințit, te-a luat în spate și te-a dus în casa de oaspeți să-ți facă vindecarea desăvârșită. Acea luare în spate a aceluia care era căzut între tâlhari simboliza luarea omenirii a trupului omului de către Dumnezeu. Adică Dumnezeu trebuia ca să vină tot în chip de om, nu în chip de înger. După cum spunea Apostolul, nu pe înger a luat, ci sămânța lui Avram a luat. Adică a venit tot în chipul nostru, în chip de om, dar om fără de păcat. Și iată că venind Mântuitorul ne-a vindecat prin patimile Lui. El s-a îngropat și a înviat. Apoi după 40 de zile s-a ridicat la ceruri. După 10 zile de la ridicarea la ceruri a trimis Duhul Sfânt fără de care nu este posibilă mântuirea omului. Deci acea zi de odihnă, care a lăsat-o Dumnezeu încă de la facere, 6 zile lucrătoare și a 7-a s-a odihnit Dumnezeu, impropriu spus, metaforic că s-a odihnit, că Dumnezeu nu obosește niciodată, ci ne-a arătat nouă acea slavă care a avut o zidire a lui Dumnezeu. Deci a 7-a zi s-a odihnit Dumnezeu de lucrurile sale, nu înțelegând în etimologia cuvântului omenește, că ai transpirat și mușchii tăi sunt slăbiți și ți-i refaci prin odihnă, ci închipuiți-vă într-o altă măsură cea odihnă, adică Dumnezeu a făcut acea zi de pauză și a privit zidirea, cu alte cuvinte, a nobilat-o prin faptul că a desăvârșit-o. Un mare meșter, indiferent ce lucrează, după ce își finalizează lucrarea lui, stă și o contemplă, stă și o privește, să vadă dacă este bună și momentul acela îi dă atributul în mintea lui că este frumoasă. Dar Dumnezeu, absolut fiind în lucrurile Lui, gândiți-vă când l-a făcut pe om și a 7-a zi s-a uitat la tine, omule, chip și asemănarea lui Dumnezeu purtând, câtă slavă ți-a dat, iar tu unde l-ai coborât pe Dumnezeu? Deci așa zi de odihnă era sâmbăta. Iudeii, după potopul lui Noe, au fost ca un popor mesianic croit de Dumnezeu, în care a lăsat legea, tablele legii, fără de care nu era posibilă reîntoarcerea omului în împărăția din care a căzut. Dar cum întotdeauna pe cel care îl mângâi prea mult, acela ia cuțitul și te înjunghie, așa găsim la poporul iudeu care a fost atât de mângâiat de Dumnezeu prin minunile care s-au făcut în el, că era de spaimă pentru toată lumea, puterea poporului iudeu, acela s-a găsit să-l înjunghie pe Dumnezeu. Ca să nu pierdem cuvântul, să ne-l amintim, să ne-l închipuim pe Adam în toată slava lui de lumină. Deci Dumnezeu din nimic l-a adus pe om în așa slavă. Și ne uităm la noi înșine și ne lăudăm cu multe veleități în noi, cu multe aptitudini în viața noastră, cu multe calități. Dar Adam cât de slăvit era! Vine Dumnezeu și smerindu-se se întrupează. Și ia să vedem unde îl așează omul pe Dumnezeu. Dumnezeu nu a venit necunoscut. Încă de la zămislirea Mântuitorului în pântecele Fecioarei Maria s-a arătat că s-a împlinit, începe să se împlinească prorociile. Trăind pe pământ s-a arătat ca un Dumnezeu cum a lucrat minunile, că nu a chemat pe nimeni în ajutor să spună, cum spunem noi, în numele lui Iisus Hristos, vindecă-te sau ieși diavole din om, ci Mântuitorul spune, vrei să fii bine, vrei să te faci sănătos, ia-ți patul tău și umblă. Sau se duce la Lazar, care era mort de 4 zile și puțea trupul lui, era intrat în descompunere. Nu spune numele Tatălui Ceresc sau altui care îl cheamă, ci Lazare, vino afară. Hananience, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Din toate minunile acestea îl vedem pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos întrupat ca Dumnezeu. Omul nesuferind, iată ce face din Dumnezeu. Deci tu, cel care ești înnobilat, cu atâtea daruri, în tine s-a turnat legea și ți-a dat Dumnezeu puterea legii, arhiereilor și cărturarilor, iată ce faci tu din Cel care te-a nobilat pe tine. Ți-a pus Dumnezeu cunună de lumină, iar tu îi pui cunună de spin. Te-a îmbrăcat Dumnezeu o haină de lumină, iar tu îi pui hlamidă roșie în chip de batjocul. Ți-a pus Dumnezeu sceptrul puterii, cu care stăpâneai toată lumea înconjurătoare, iar tu i-ai pus o trestie în batjocură. Ți-a pus nume de om, iar tu i-ai strigat, iată, împăratul iudeilor în batjocură. Te-a nobilat cu atâtea daruri, iar tu i-ai pus răni pe trupul lui. Ți-a dat viață și te-a așezat în rai, unde nu mai este alt loc slăvit decât raiul în tot universul, iar tu l-ai omorât, i-ai luat viața și l-ai așezat în mormânt, în mormânt rece de piatră. Vedeți, aceste lucrări sunt diametral opuse. Oare cine este vinovat? Este Dumnezeu? Tu ești omule vinovat, fiindcă Dumnezeu nu te-a croit ca pe o fiară să pună dușmănie între tine și Dumnezeu, ci Dumnezeu ți-a dat mintea liberă, ți-a dat voința. Poți să faci bine sau poți să faci rău după cum tu gândești. Deci Dumnezeu a pus în poporul iudeu acea zi de odihnă care s-a numit Sabat. Îl vedem pe Hristos că, prin prorocul Iona, lasă una dintre cele mai puternice prorocii. Cum spunea Sfântul Apostol Pavel, elinii înțelepciune cer și iudei semn caută, jidanii în mofturile și în ravurile lor căutau un semn. Tu ești Fiul lui Dumnezeu sau pe altul să-L așteptăm? Iar Hristos, cunoscând cugetarea lor murdară și iscoditoare, le-au trimis vorbă prin proroci și nu li se va da lor alt semn fără numai semnul lui Iona prorocul. Iona prorocul era un om tot din neam iudeu care era foarte credincios. Era ca poziție socială mai de marginea societății și pe deasupra era și gângâit. Dar era bogat în credința lui, cum nimeni poate nu era atunci în timpul lui pe pământ. Și Dumnezeu l-a ales pe el ca să meargă în cetatea Ninivei, care l-a cunoscut cândva pe Dumnezeu, acea cetate, și să-i propovăduiască că de nu se vor pocăi, în 3 zile cetatea va muri. Iar Iona, nu din smerenie, ci din neîncredere în acea trimitere, zice: Doamne, dar oare cum mă va asculta pe mine un om atât de simplu și gângâit? Și Dumnezeu l-a înfricoșat și în cele din urmă pleacă. Se urcă în corabie și călătorește spre cetatea Ninivei. Dar deja remușcare o avea în mintea lui. Și după cum mărturisește Sfânta Scriptură, fiind mai mulți călători în acea corabie, în pântecele mării, deci unde nu se mai vedea nicăieri uscat, iată că se tulbură marea. Toți marinarii de pe corabie s-au înfricoșat. Capitanul încerca să reabiliteze corabia, toți erau la posturile lor, frica morții intrase în toate oasele acelor călători. Văzând și el cum marea mugește parcă anormal și s-a tulburat cum niciodată nu mai văzuse acei călători și acei marinari, Iona s-a dus tocmai în adâncul corabiei și stătea acolo pitit. Marinarii, care erau niște oameni ce nu cunoșteau pe Dumnezeu, cum este legea marinăriei, au aruncat mărfurile ca să fie corabia mai ușoară. Dar nici de cum mare nu se potolea. Parcă cerea corabia aceea să o închidă în pântecele ei. Până și marea parcă mugea, răcnea în glasul ei a răzbunare. Și atunci marinarul, capitanul, atâta s-a cutremurat că vedea ceva nefiresc. Se gândea, de unde această tulburare a mării? Și tot mânat de Duhul Sfânt s-a dus la Iona în adâncul corăbiei și l-a întrebat: tu cine ești? Și a gângâit acolo în legea lui și a spus: sunt de neam iudeu și merg în cetatea Ninivei. Roagă-te la Dumnezeul tău, că știu că voi evrei aveți un Dumnezeu al vostru, poate se va liniști marea. În momentul acela s-a tulburat și mai mult mintea prorocului Iona. Atunci, iubiți credincioși, Iona nu a mai rezistat și a spus, a ieșit pe puntea corăbiei și cu frica în ființa lui, în oasele lui, s-a dus și a spus capitanului: tulburarea mării nu este din alt motiv decât din cauza mea. Aruncați-mă peste bord, că ea mă cere marea, că păcatul care l-am făcut împotriva Dumnezeului meu este atât de greu încât că cere moartea mea. Evident, toți s-au cutremurat, capitanul n-a avut ce face, l-a luat pe Iona și l-a aruncat peste bord. În momentul acela, marea s-a liniștit și a întrituit minunea care a rămas vie până în zilele noastre, dar nu pentru toți, numai pentru cei care vor cu adevărat să-L cunoască pe Dumnezeu. În momentul acela, valul a înghițit pe Iona, cum stipulează și cântările bisericii, la ziua crucii, a venit chitul pământului, o balenă, cea mai mare ființă a mării și l-a înghițit. În momentul acela, Iona părea a fi mort pentru totdeauna. Dar el, având frica de Dumnezeu și căința în pântecele fiarei, că nu l-a amestecat, ci doar l-a înghițit, a stat cu mâinile întinse în semnul crucii și acolo s-a rugat cu lacrimi de Dumnezeu. Și 3 zile și 3 nopți a înnotat acea fiară cu Iona în pântecele ei, mânată tot de Duhul Sfânt de Dumnezeu, până la marginea Ninivei. Acolo marea, la țărmul Ninivei, s-a tulburat în așa măsură, încât că pentru toți locuitorii părea a fi un semn, că niciodată nu părea așa de tulburată marea. Și aceasta s-a făcut cu rânduială lui Dumnezeu ca să-i aducă pe cetățenii Ninivii, inclusiv pe împărat, să-i aducă la mare, să vadă ca niște curioși ce se întâmplă cu marea. Și când s-au adunat toți acolo și priveau la marea înspuimată, a văzut cum a venit acea fiară sălbatică din pântecele mării și l-a aruncat împreună cu tot cu apa din pântecele lui, a aruncat până pe malul Ninivei. Închipuiți-vă, dintr-o fiară să iasă o mogâldeață de om speriat, cutremurat, care atât a mai putut să rostească: vin în numele Dumnezeului părinților mei, a lui Isaac, a lui Iacob și a lui Avram, și sunt trimis la voi, căci în 3 zile de nu vă veți pocăi, cetatea voastră va muri. Văzând împăratul și toți cetățenii Ninivei acea minune, împăratul și-a luat coroana de pe cap și-a lepădat hlamita de împărat și s-a îmbrăcat cu sac și a pus în cap cenușă, cum era chipul pocăinței atunci, și 3 zile și 3 nopți nici animalele nu au mâncat în cetatea Ninivei. Și după 3 zile și 3 nopți, Dumnezeu s-a milostivit și nu a mai perit cetatea, nu a mai omorât-o. Deci Mântuitorul îi trimite pe iudei zicându-le, nu le se va da lor decât semnul lui Iona prorocul. Ca așa cum Iona a fost închițit de fiara aceea sălbatică și nu a fost mistuit, ci după 3 zile a fost vomat, dar tot viu, așa Mântuitorul avea să stea 3 zile și 3 nopți în fiara care este pământul, în mormânt adică, și va răsări de acolo în slava lui de lumină. Mântuitorul, știm că s-a răstignit vineri după amiază, l-au răstignit iudeii. Mărturisește Sfânta Evanghelie că la ceasul al 9-lea a murit. Și iată că s-a făcut întuneric mare de la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea. Apoi Hristos este îngropat până la apusul soarelui în mormântul lui Iosif din Arimateea, un iudeu de mare vază în Ierusalim și bogat, dar care credea în Hristos că este Fiul lui Dumnezeu. Apoi Mântuitorul, după cum spun evangheliștii, învie duminică dimineața, sau altul spune în una din sâmbete, la spre răsăritul soarelui. Dacă numărăm de vineri până duminică dimineața, închei cuvântul ca să și concluzionez și să știți să dați răspunsul celor care țin sabatul sâmbăta, adventiștii, iudeii și toți ceilalți care contrazic Sfânta Duminică ca fiind sabatul creștinesc. Mântuitorul deci a fost răstignit vineri, după amiază, de la ora 6 până la ora 9, după ceasul al 6-lea și până la ceasul al 9-lea, se face întuneric mare în tot pământul. Și atunci a crăpat catapeteazma bisericii din Ierusalim, pietrele locului s-au despicat, morții au ieșit din morminte și multe semne și minuni s-au făcut în timpul acela. Toate acestea s-au făcut parcă mărturisindu-L pe Hristos ca acesta, cum a spus și sutașul, acesta cu adevărat a fost Fiul lui Dumnezeu. Toată lumea înconjurătoare, cât de insensibilă era ea, ca într-o minte cuvântătoare, iată, l-a arătat că acesta a fost cu adevărat ziditorul cerului și al pământului, acesta pe care voi, oamenii, l-ați răstignit, iudei fiind. Deci, Mântuitorul intră deja în agonia morții și se consideră prima noapte, cele 3 ceasuri de întuneric. Apoi, de la ridicarea întunericului, de la ceasul al 9-lea și până la lăsarea serii, apusul soarelui, a fost prima zi, că s-a făcut lumină din nou. Că ceasul al 9-lea nu era 9 seara și întuneric, era ceasul 4 în Ierusalim în timpul acelui an. Apoi urmează a doua noapte, care este vineri spre sâmbătă, urmează sâmbătă toată ziua, a doua zi, sâmbătă spre duminică, a treia noapte, și duminică dimineață spre răsăritul soarelui, când deja soarele s-o opintea să iasă de la orizont, Hristos învie, a treia zi. Deci iată cum se înțelege Sfânta Scriptură în prorociile ei. Cum Iona, deci, a stat 3 zile și 3 nopți și nu a fost mistuit de chitul mării, deci a întors legea firii, făcându-se cu minune mare și venit la malul Ninivei prin vorba lui, prin sfatul lui, prin trimiterea lui de către Dumnezeu, Ninive s-a pocăit și s-a și mântuit. Deci la fel Mântuitorul ca un nou Iona, iată cum este înghițit de pământ, și a treia zi vine la cetatea Ninivei, adică la toate cetățile lumii păcătoase și arată lumina slavei sale, prorocindu-ne, arătându-ne calea. Deci cum Iona a spus 3 zile și de nu vă veți pocăi, veți muri, la fel Mântuitorul spune, cine nu va crede în mine, nu se va mântui. Cine nu se va poteza din apă și din duh, nu se va mântui. Cine nu va mânca trupul meu și va bea sângele meu, acela nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Deci tot ce a grăit Hristos în legea nouă este îndreptarea omului, adică pocăința lui. Cum împăratul acela păgân fiind și neavând nicio înfrânare la cele păcătoase, iată, s-a întors, așa noi, auzind pe Hristos înviat din morți, cu mare minune l-a ridicat Dumnezeu, adică Tatăl Ceresc, din morți, și crezând și făcând totodată poruncile Lui, ne vom mântui. Deci, dragilor credincioși, sabatul, dacă în legea veche, ca o preînchipuire, simboliza o odihnă trupească și amestecată cu o odihnă duhovnicească, iată, sabatul se mută duminica, când învie Hristos. că atunci s-a făcut pocăința, când Hristos a înviat din morți și s-a stricat moartea, iar toți cei ce cred vor ieși la înviere. Deci, odihna, ziua de odihnă a eliberării din păcat, a acestui răsărit de soare care alungă întunericul păcatului, nu mai este sâmbăta, ci este duminica, în una din sâmbete, cum spune, spre răsăritul soarelui. La iudei, sâmbătă se tâlcuiește o săptămână întreagă. Deci unul din evangheliști spune, în una din sâmbete, adică duminică de dimineață. Deci Hristos învie duminică într-o mare slavă de lumină, care și în anii noștri, lumina vine la Sfântul Mormânt atunci când este Paștele Ortodoxilor. Și am fost anunțați că lumina a venit și anul acesta, fiindcă știm că în anul în care Sfânta Lumină nu va mai veni la Sfântul Mormânt, se va întrona Antichrist. Deci, ca semn al învierii lui Hristos cu putere dumnezeiască și a mângâierii oamenilor, Dumnezeu ne-a lăsat această mângâiere, că în fiecare an vine Sfânta Lumină. Deci, lumina de care a fost frustrat Adam în Eden prin înșelarea diavolului, a redat-o Hristos. Deci tu, Adam, ai pierdut lumina datorită minții tale, că nu ți-a furat-o Dumnezeu. Tu ai pierdut-o datorită lenevirii minții tale. Și iată că veni Hristos, tu îl omori și El mai mult decât atâta îți redă lumina. Deci cât dar a putut coborî Dumnezeu pe pământ, câtă bunătate, câtă milostivire. Și mi-amintesc de cuvântul Apostolului Pavel, care cred eu că i-a fost ca un vânt puternic în velele corăbiei lui de a merge să-L mărturisească pe Hristosul, care în tinerețe l-a denigrat și semnându-și mărturisirea cu moartea, când spune romanilor: iar pentru cel drept abia va muri cineva, iar pentru cel bun și poate și îndrăznește a muri. Deci a venit Dumnezeu prin prorocii săi ca un drept, mustrându-i pe iudei, dar acum vine El în persoană și vine atât de blând și bun. Atât de bun a fost încât că sub ochii noștri El a murit în aceeași blândețe dumnezeiască. Oare ce cuvinte îți mai trebuie? Oare ce gesturi? Oare ce-i mai cere tu, omule, să crezi că acesta este blândețea, bunătatea desăvârșită, pentru care, îl repet pe Apostolul Pavel, se cade a și muri. Aici găsim chintesența jertfei de sânge sau de lacrimă care au făcut-o sfinții și toți credincioșii. Deci când vezi pe cineva bun lângă tine, care te iartă, te ia în spate, te lasă în la acea gazdă în grijă și pe tine nu te costă nimic, oare nu se merită să faci orice osteneală pentru bunătatea Lui? Și acum să facem o comparație cu lumea înconjurătoare, cum îl denigrează pe Dumnezeu în bunătatea Lui? Cum lumea cade din ce în ce mai mult în cele mai grele prăpăstii posibile, din care aproape că nu se va mai întoarce. Fiților credincioși, începând cu anul viitor, intrăm în mileniul 3, care deja se conturează a fi un mileniu cum niciodată, din punct de vedere religios, nu l-a avut Pământul. Sub masca lui Hristos, mască luată de către oameni, se proliferează toată nedreptatea lumii. deja credința pentru mileniu viitor este și croită de către înțelepții lumii de astăzi, acea credință a New Age-ului. Șeful, conducătorul lumii, se presupune a fi președintele Statelor Unite ale Europei, care nu va dura mult și se va naște. Iar președintele va fi chiar Antichrist. Lumea va fi din ce în ce mai încorsetată datorită tehnicii, din ce în ce mai sofisticată și adusă ca o roadă. Lumea e văzută cum își bagă singură gâtul în jug, în laț. Vom ajunge, dragi credincioși, dacă nu vom ține pasul cu cele ale lui Dumnezeu, să fim robii lui Antichrist, manipulați prin toată aparatura sofisticată și pârâți din tot ce faci, ce grăiești. Tehnica de astăzi a ajuns în așa măsură încât că te poate spiona și te găsește unde ești tu, până și ce grăiești. Vor apărea cartelele acelea Visa, vor apărea acele stampile care deja au început să se pună în America, în cea mai clocită țară și spurcat Babilon, de unde curge toată duhoarea păcatelor pământului. America, vestita America, care nu o poți numi decât, să mă ierte Dumnezeu și dumneavoastră, o budă în plinăvară. Clocește, este într-o efervescență de stricarea lumii cumplită. Păcatul este în floare și se revarsă ca un puhoi peste tot ce este sfânt. Creștinismul este încolțit din toate părțile, până și din interior, aș putea să spun că a dat în metastază. Toate geniile lumii, sau poate aproape, mai punem o toleranță, până și conducătorii, acești rabini ai noii sinagogi, muncesc cot la cot cu dușmanii lui Hristos să vândă tot ce este mai sfânt pe lume. Trupul și sângele lui Iisus Hristos să-L tăvălească în cele mai mari necurății. Aveți grijă ce credeți, aveți grijă cum credeți, aveți grijă. Așa că timpurile fiar tale, găscerul după avere, după înfrumusul Dumnezeu, conștine, doar ca să tu nivel.